اور حقیر دیے کی بات حقیر دیے میں تے کچھ بھی نہیں ساری گل میرے پیر میں تے کچھ بھی نہیں ساری گل میرے پیر دیے کوئی نارا مارے آئے کوئی نارا میرے پیر نے تاریا میں پیا ڈبدا میرے پیر نے تاریا میرا پیر بڑا لجپال میرا پیر بڑا جن کا پیر واقعی لجپال ہے میرے پڑھ لیجیے میرا پیر بڑا لجپال میرا پیر بڑا لجپال میرا پیر بڑا لجپال میرا پیر بڑا لجپال میرا پیر بڑا لجپال میرا پیر بڑا لجپال میرا پیر بڑا لجپال میرا پیر بڑا لجپال میرا پیر بڑا لجپال میرا پیر بڑا لجپال میرا پیر بڑا لجپال میرا پیر بڑا لجپال اپنے مرید دا سونا مرشد اپنے مرید دا سونا مرشد رکھدا آپ بیاد میرا پیر بڑا لجپال میرا پیر بڑا لجپال میرا پیر بڑا لجپال میرا پیر بڑا لجپال میرا پیر بڑا لجپال میرا پیر بڑا لجپال پیر میرے دی اے ہو نشانی سبز امام تے زلفاں کالی پیر میرے دی اے ہو نشانی سبز امام تے زلفاں کالی متھے چمکے لاج نورانی متھے چمکے لاج نورانی اپنی آپ مثال میرا پیر بڑا لجپال میرا پیر بڑا لجپال میرا پیر بڑا لجپال میرا پیر بڑا لجپال میرا پیر بڑا لجپال میرا پیر بڑا لجپال میرا پیر بڑا لجپال پال میرا پیر بڑا لجپال جدوں دفن آئے پیر دا پلا دل میرا کرتا ہے اللہ اللہ دل میرا کرتا ہے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ پیر دا پلا دل میرا کرتا ہے اللہ اللہ دل میرا کرتا ہے اللہ اللہ دل میرا کرتا ہے اللہ اللہ ہن نہ سمجھیو مینوں کلا ہن نہ سمجھیو مینوں کلا میرا مرشد میرے داد میرا پیر بڑا لجپال میرا پیر بڑا لجپال بول میرا پیر بڑا لجپال میرا پیر بڑا لجپال بولو نا پیر بڑا لجپال میرا پیر بڑا لجپال میرا پیر بڑا لجپال میرا پیر بڑا لجپال جڑا بھی ایک وار ہے تکدا دل قدماں دل اپنا قدماں وچ رکھدا جڑا بھی ایک بار ہے تنگدا دل اپنا قدم وچ رکھدا نال اے گل سب نو دسدا نال اے گل سب نو دسدا کہ ہن ملیا لجپال میرا پیر بڑا لجپال میرا پیر بڑا لجپال میرا پیر بڑا لجپال میرا پیر بڑا لجپال میرا پیر بڑا لجپال میرا پیر بڑا لجپال میرا پیر بڑا لجپال میرا پیر بڑا لجپال عطار کلندر جاتی پالو دل دے اندر سانو دسیا عطار کلندر جاتی پالو دل دے اندر کہ تم بننا ہے مرد کلندر کہ تم بننا ہے مرد کلندر جل مرشد دی چال میرا پیر بڑا لجپال میرا پیر بڑا لجپال میرا پیر بڑا لجپال میرا پیر بڑا لجپال میرا پیر بڑا لجپال میرا پیر بڑا لجپال میرا پیر بڑا لجپال میرا پیر بڑا لجپال کرم کمایا حق دا رستہ سب نو دکھایا اللہ پیر میرے نے کرم کمایا حق دا رستہ سب نو دکھایا حق دا رستہ سب نو دکھایا عشق نبی دا جام پلایا عشق نبی دا جام پلایا کر چھٹیا اے خوشحال میرا پیر بڑا لجپال میرا پیر بڑا لجپال میرا میرا پیر بڑا لجپال میرا پیر بڑا لجپال میرا پیر بڑا لجپال میرا پیر بڑا لجپال میرا پیر بڑا لجپال میرا پیر بڑا لجپال میرا بڑا لجپال میرا پیر بڑا لجپال میرا پیر بڑا لجپال میرا پیر بڑا لجپال اپنے مرید دا سونا مرشد اپنے مرید دا سونا مرشد رکھدا اے آپ خیال میرا پیر بڑا لجپال میرا پیر بڑا لجپال میرا پیر بڑا لجپال میرا پیر بڑا لجپال پیر دی راہت چلے جگ وچ اودی بلے بلے جیڑا پیر دی راہت چلے جگ وچ بلے بلے جگ وچ بلے ہی بلے جگ وچ بلے ہی بلے جگ وچ بلے ہی بلے ہو جاندے وقت سولے ہو جاندے وقت سولے اودی بکری ہو جاندی چاند میرا پیر بڑا لجپال میرا پیر بڑا لجپال میرا پیر بڑا لجپال میرا پیر بڑا لجپال میرا پیر بڑا لجپال میرا پیر بڑا لجپال بول تیرانے سن دے نے چڑے مقدراں والے میرے مرشد نے بول تیرانے سن دے نے چڑے مقدراں والے او جڑا پیر تے دیویں پالے جڑا پیر تے دیویں پالے رب وی تے بے پال میرا پیر بڑا لجپال میرا پیر بڑا لجپال میرا پیر بڑا لجپال میرا پیر بڑا لجپال میرا پیر بڑا لجپال میرا پیر بڑا لجپال اپنے مرید دا سونا مرشد اپنے مرید دا سونا مرشد رکھدا اے آپ خیال میرا پیر بڑا لجپال میرا پیر بڑا لجپال میرا پیر بڑا لجپال میرا پیر بڑا لجپال پیر میرے دی اے ہو نشانی سبز امامات زلفاں کالی پیر میرے اے ہو نشانی سبز امامات چہرہ نورانی سبز امامات زلفاں کالی متھے جم کے لاٹ نورانی متھے جم کے لاٹ نورانی اپنی آپ مثال میرا پیر بڑا لجباز میرا پیر بڑا لجباز میرا پیر بڑا لجباز میرا پیر بڑا لجباز میرا پیر بڑا لجباز میرا پیر بڑا لجباز سن لو بھائیو مشکلاں دے وچ رلنا جائیو گلے سن لو پیر بھائیو مشکلاں دے وچ رلنا جائیو در مرشد دا پھل نہ جائیو در مرشد دا پھل نہ جائیو میں جینا ہوے گا محاج میرا پیر بڑا لجباز میرا پیر بڑا لجباز میرا پیر بڑا لجباز میرا پیر بڑا لجباز میرا پیر بڑا لجباز میرا پیر بڑا لجباز میرا پیر بڑا لجباز میرا پیر بڑا لجباز میرا پیر بڑا لجباز